Autopromocja. Kiedy kończy się słuchanie muzyki, a zaczyna słuchanie kabli? A może dzięki kablom doceniamy pełnię muzycznych wrażeń? Wokół tych pytań będziemy krążyć podczas specjalnego wydania w tonacji trójki. Z targów audio-video show na PGE Narodowym w Warszawie. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek od 15 do 16. Michał Margański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Dariusz Korneluk, pierwszy zastępca prokuratora generalnego i prokurator krajowy. Witam Pana. Dzień dobry. Onet poinformował wczoraj o tym, że Katarzyna Tusk, córka premiera, była przesłuchana jako poszkodowana w sprawie Pegasusa. Czy to oznacza, że była podsłuchiwana Pegasusem? Potwierdzam, że w pierwszych dniach października pani Katarzyna Tusk została przesłuchana przez zespół śledczy zajmujący się sprawą tak zwanego Pegasusa i została przesłuchana w charakterze pokrzywdzonej. To przesłuchanie dotyczyło wątku nieuprawnionego pozyskiwania, a także później następnie kopiowania informacji zawierających tajemnicę obrończą, a także tajemnicę adwokacką. Ja zwracam uwagę, że obie te dwa tajemnice są obwarowane przepisami. Jedna ma charakter bezwzględny, czyli tajemnica obrończa. Ona normatywnie jest zrównana z tajemnicą spowiedzi. Czyli nikt, bezwzględnie nikt, nawet prokurator Święczkowski, będący ówcześnie prokuratorem krajowym, nie ma prawa z tą tajemnicą się zapoznać. Pomimo to wiedział, że w ramach kontroli operacyjnej pozyskano dane o charakterze właśnie mające dane będące tajemnicą adwokacką i obrończą, to pomimo to przez długi czas zapoznawał się z tym materiałem, także upoważnił w sposób nieuprawniony prokuratora do zapoznawania się z takim materiałem. Ten materiał przez długi czas był kopiowany, analizowany. Raz jeszcze podkreślam, obie te tajemnice mają... Nikt nie miał prawa z nimi się zapoznać. Tajemnica adwokacka może być uchylona przez sąd w specjalnym trybie. Nie zostało zachowane i z tego też powodu, między innymi w dniu wczorajszym, za nieuprawnione przekazanie do prokuratury krajowej materiału z kontroli operacyjnej przez CBA usłyszał zarzut, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wniosek o uchylenie immunitetu dla byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego został skierowany i jak przeczytałem lakoniczną informację samego Trybunału Konstytucyjnego, nie został uwzględniony. Zwróciliśmy się oczywiście o protokół tego głosowania, przebiegu posiedzenia, podjęcia uchwały. Mam nadzieję, że niebawem poznamy się, jestem zainteresowany, a w szczególności prokuratorzy, kto brał udział w tej procedurze, czy brali udział sędziowie dublerzy, jest też w składzie sędzia, która ma orzeczenie lekarskie, wskazujące, że ze względów medycznych nie powinna wykonywać zawodu sędziego, to wszystko Krystyna jeszcze Pawłowicz, będzie to znaczy, że prokuratura podważa tę decyzję niczego Zgromadzenia Ogólnego Pani, Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Moja wypowiedź sprowadza się jedynie do tego, że chcielibyśmy się zapoznać i się zapoznamy z protokołem przebiegu procedury uchylenia immunitetu, czy też nieuwzględnienia wniosku prokuratora generalnego o uchyleniu immunitetu dla pana Bogdana Święczkowskiego. W tej sprawie jeszcze tylko... Jaki zarzut prokuratura chciała postawić Bogdanowi Święczkowskiemu? Z artykułu przekroczenia uprawnień właśnie w tym wątku dotyczącym zapoznawania się, kopiowania danych zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką. W tej został skierowany wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu dla prokuratora, który wskazany przez prokuratora krajowego właśnie kopiował te materiały i zapoznawał się z nimi, do czego, jeszcze raz podkreślam, absolutnie nie był uprawniony. Ten prokurator to Paweł Wilkoszewski, były asystent Zbigniewa Ziobry. To jest prokurator Paweł Wilkoszewski, owszem, potwierdzam. I kiedy Sąd Najwyższy rozpatrzy ten wniosek? No to już pytanie jest do Sądu Najwyższego. Ale wróćmy do Katarzyny Tusk. Ona, to znaczy, że ona zadzwoniła do Romana Giertycha, bo to on był podsłuchiwany tym Pagazusem. I czy ona też była objęta... Pani redaktor, wszystko to, tym, co powiedziałem, ustaliłem z prokuratorami zajmującymi się tym śledztwem. Więcej informacji nie chciałbym udzielać z uwagi na bieg postępowania, zaplanowane dalsze czynności. Ja... Mam świadomość, że opinia publiczna powinna być o takich sprawach informowana i jest na bieżąco informowana. Ale panie prokuratorze, to nie może być konfliktu pomiędzy opublikowaniem informacji ze śledztwa, a dobrem postępowania. My musimy tutaj ważyć te dobra. To dobro postępowania jest... też bardzo, bardzo ważne. Ale dla opinii publicznej istotna jest informacja, czy to, że córka premiera wtedy, kiedy to wszystko się działo, szefa Rady Europejskiej, była przesłuchana jako pokrzywdzona, oznacza, że ona też mogła być objęta tym inwigilacją, czy oznacza, że ona po prostu zadzwoniła do adwokata i ta rozmowa została... To moja wypowiedź nie sprowadza się nagrana do tego, że pani Katarzyna Tusk była objęta kontrolą operacyjną. Nie sprowadza się do tego. Kontrolą operacyjną były objęte inne osoby, natomiast, tak jak wspomniałem, pani Katarzyna Tusk jest osobą pokrzywdzoną w tej sprawie. A Małgorzata Tusk, żona premiera? Która ma być chyba przesłuchana też, tak przynajmniej Onet twierdził. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to zostanie przesłuchana. Taką czynność prokuratorzy z zespołu śledczego przewidują. Kiedy będzie to przesłuchanie? To już prokurator będzie decydował i najpierw dowie się o tym sama pani zainteresowana, a nie przez media. Jeżeli dojdzie do tej czynności, ja podkreślam, to są decyzje prokuratorów prowadzących tę sprawę. Panie prokuratorze, czy decyzja Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego kończy sprawę Bogdana Święczkowskiego i jego odpowiedzialności za właśnie skopiowanie tych materiałów z podsłuchu Romana Giertycha? Czy prokuratura ma jakieś możliwości jeszcze, żeby tutaj stawiać zarzut? Nawiążę do tego, co powiedziałem. Poproszę o to pytanie w momencie, kiedy zapoznamy się z protokołem przebiegu całej procedury, tego, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym, kiedy był rozpatrywany wniosek. Na chwilę, na dzisiaj mamy informację, że zapadła decyzja negatywna co do rozpoznania tego wniosku i tylko tyle. To jest bardzo lakoniczny komunikat. Jak powiedziałem wcześniej, nie wiemy, kto brał udział, ile osób brało udział, czy byli sędziowie dublerzy, jaki był komplet i jak się rozłożyły głosy. To powinno być w protokole i jak tylko ten protokół wpłynie do prokuratury, prokuratorzy się z nim zapoznają, a pani mi zada takie pytanie, na pewno takie pytanie, na to pytanie odpowiem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie zakupu Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Tym aktem oskarżenia został objęty były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Artykuł, który tutaj już pan wymienił, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, czyli 231 kodeksu karnego. Czy prokuratura zamierza postawić zarzuty Zbigniewowi Ziobro? Czy jest przygotowywany wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobro, bo wiem, że prokuratura zasięgała opinii o stanie zdrowia Ziobry. Potwierdzam, że zespół śledczy skierował w sprawie tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości, a w szczególności rozdysponowania środkami publicznymi z tego funduszu, ósmy akt oskarżenia w tej sprawie. Przypomnę, trzy akty oskarżenia już zostały zakończone wyrokami skazującymi i to jest ósmy akt oskarżenia, dziewiąty akt oskarżenia jest przygotowywany i do końca miesiąca, tak jak już wspominałem w innej wypowiedzi, zostanie także objęty tym dziewiątym aktem oskarżenia pan Matecki. Dariusz Matecki, poseł PiSu. Tak. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, wątek samego nadzoru, bo o to pani głównie pyta, wątek nadzoru ministra sprawiedliwości nad Funduszem Sprawiedliwości, który mu bezpośrednio podlegał, jest bardzo mocno zaangażowany. Dowody skompletowane, trwa też analiza prawna. Jak tylko ten wątek będzie zbliżał się do końca, bądź będzie ukończony, natychmiast dostaniecie państwo o tym powiadomienia. Mam świadomość zainteresowania opinii publicznej. Ona jest dla mnie całkowicie zrozumiała, ale szanowni państwo, zrozumcie, że prokurator też nie może działać pod presją. To są bardzo poważne postępowania dotyczące wielu milionów złotych. Nie można prokurator podjąć zbyt pochopnej decyzji. Ona musi być prawnie uzasadniona, prawnie umotywowana, a w szczególności mieć podstawę prawną w kodeksie karnym. A czy to, że prokuratura występowała o opinię o stanie Zbigniewa Ziobry, świadczy o tym, że przygotowuje się do postawienia mu zarzutów? Samo wystąpienie o opinię, jeżeli ja nie potwierdzam, że tak było, to są dane bardzo wrażliwe, natomiast to absolutnie nie świadczy, że prokurator chce postawić zarzut. Sama mówię wyłącznie hipotetycznie i teoretycznie. Same zapytanie o biegłego, o stan zdrowia osoby, którą prokurator chce przesłuchać w ramach postępowania przygotowawczego, nie oznacza, że ta osoba ma otrzymać zarzut. Ale jak mówię, to jest zbyt daleko idący wniosek. Poczekajmy cierpliwie. Jak jeszcze raz powtórzę, ten wątek jest bardzo mocno zaawansowany od strony dowodowej i na bardzo, bardzo mocno zaawansowany od strony analizy prawnej. Ale skoro Zbigniew Ziobro zeznawał przed komisją śledczą i mówił, że to on był inicjatorem zakupu Pegasusa, a wykonawcą tego był wiceminister Woś, to oznacza, że tutaj... Rozmawiałem na ten temat z prokuratorami zespołu śledczego i może zacytuję, że to były bardzo ciekawe zeznania, wnoszące bardzo wiele do tego postępowania przygotowawczego. Cytat z mojej rozmowy z prokuratorem prowadzącym to postępowanie. Prokuratura ciągle jest pod gradem krytyki, że rozliczenia idą zbyt wolno. Czy coś przyspieszyło za czasów nowego ministra sprawiedliwości? Ja bym chciał do pani redaktor zaapelować, byśmy wyeliminowali sformułowanie rozliczenia. Ono w swoim znaczeniu zawiera pewien ładunek braku obiektywizmu, że prokuratura jest intencjonalnie nastawiona na jakąś grupę osób, a tak nie jest. Ale domyślam się, o co pani pyta. Chodzi zapewne pani o sprawowanie rządu w latach 2016-2023, kiedy to media publiczne między innymi bardzo dużo ujawniały różnego rodzaju afer noszących znamiona przestępstwa. Tak bym to określił. Czy idzie to powoli? Każde to przestępstwo jest wyjaśniane drobiazgowo. Ja dzisiaj powiem w ten sposób. Jest uchylonych 17 parlamentarzystów ma uchylone immunitetu. 14 immunitetów dla sędziów, prokuratorów, złożone wnioski w Sądzie Najwyższym. RARS, Kolegium Humanum, gdzie mamy 78 podejrzanych, blisko 380 przestępstw. Afera wizowa, gdzie został skierowany akt oskarżenia do końca roku, akt oskarżenia będzie kolejny. Jest NCBiR, kilkadziesiąt osób podejrzanych. Naprawdę tych śledztw mamy, jak już wspomniałem, Fundusz Sprawiedliwości, 8 aktów oskarżenia skierowanych, 9 jest przygotowywany, kilka wniosków o uchylenie immunitetu, każdy został uwzględniony. Tych panie postępowań jest naprawdę bardzo wiele. Zarzut dotyczy tego, że no, oskarżone są albo podejrzane są płotki, a nie osoby, które całym tym interesem zarządzały. Jarosław Kaczyński był wczoraj przesłuchany w sprawie wyborów kopertowych, kiedy będzie akt oskarżenia, bo tam zdaje się jest tylko podejrzany Mateusz Morawiecki. Podejrzanym jest premier, były prezes Rady Ministrów i jak rozmawiałem z prokuratorem okręgowym, przewiduje do końca roku skierowanie w tej sprawie aktu oskarżenia. Ale Panie redaktor, Jarosław Kaczyński będzie miał w tej sprawie zarzuty? O tym będzie decydował prokurator prowadzący postępowania, na pewno nie prokurator krajowy. Te czasy się zmieniły. To prokurator decyduje, kto ma otrzymać zarzuty, jakie ma zarzuty otrzymać, a nie prokurator krajowy, nie centrala na ulicy Postępu decyduje, jak ma wyglądać bieg postępowań przygotowawczych. A może centrala przy Alejach Ujazdowskich, czyli kancelaria premiera? Zapewniam panią, że nie. Tak mówią politycy PiS-u, że to są śledztwa motywowane politycznie. Tak, słyszę niestety te wypowiedzi. One są bardzo krzywdzące dla prokuratorów, ale wypowiadane są głównie przez osoby oskarżone, bo ja słyszałem wypowiedź pana posła Błaszczaka. Podkreślam, to jest osoba, która, co do której został skierowany jako oskarżenie za bardzo poważne przestępstwa. I mam nadzieję, że niebawem sprawa ruszy w sądzie. Ujawnienie tajemnicy wojskowej. Planów wojskowych, tak. I to przez urzędującego ministra obrony narodowej. Ten ładunek stopnia społecznej szkodliwości jest naprawdę wielki przy tym, przy uwzględnieniu tego, co dzieje się oczywiście w Europie, a w szczególności za naszą wschodnią granicą. A co z Robertem Bąkiewiczem, który występuje na wiecu Prawa i Sprawiedliwości i wzywa do wyrywania chwastów? Później następuje atak mężczyzny na budynek przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, czy jest związek między tymi, czy pan widzi jako prawnik, prokurator związek między tymi dwoma wydarzeniami? A po drugie, czy Robert Bąkiewicz może siać nienawiść? A państwo polskie jest bezsilne? Moja tutaj wypowiedź precyzyjna na to, na tak postawione pytanie, byłaby niejako presją na prokuratorów prowadzących postępowania. A to jest program bez uników. I może pan jako prawnik bez uników odpowiedzieć. Tak, ale ja nie zapominam, jestem przełożonym prokuratorów prowadzących śledztwa, dochodzenia. Tego jest naprawdę bardzo wiele. I szanuję niezależność prokuratora. Niedawno sam prowadziłem postępowania przygotowawcze. Wiem, jakie to jest zadanie trudne, odpowiedzialne i nie chciałbym wywierać i nie będę nigdy wywierał presji na prowadzących postępowania przygotowawcze. Wczoraj wpłynęły, przygotowując się do programu na zaproszenie pani redaktor, pytałem prokuratora okręgowego. Wczoraj wpłynęły z policji materiały tego postępowania do prokuratury okręgowej. Dzisiaj analizuje to prokurator zajmujący się przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Poczekajmy na stanowisko. Postępowanie w tym zakresie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Ale sprawa się wydaje bardzo prosta, ponieważ to zostało nagrane, co mówił Bąkiewicz. Czyli nie wymaga to jakiegoś wielkiego postępowania. Nagrany materiał dowodowy, zabezpieczony przez funkcjonariuszy policji, w dniu wczorajszym wpłynął do prokuratury okręgowej. Poczekajmy na decyzję prokuratury okręgowej i to prokuratura okręgowa wyjdzie z komunikatem, jakie są ustalenia i jaki będzie dalszy bieg postępowania. A co ze śledztwem w sprawie dwóch wież? Pani prokurator Ewa Wrzosek, która kiedyś prowadziła to postępowanie, mówiła w Radiu Tok FM, że właściwie to już dojrzewa do postawienia zarzutów Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy Jarosław Kaczyński dostanie zarzuty w sprawie dwóch wież? Tak zwane postępowanie dwóch wież z racji tego, że pani prokurator Wrzosek nie prowadzi już tego postępowania, zrezygnowała z delegacji, co podkreślam, w prokuraturze okręgowej, ma nowego referenta i nowy referent będzie decydował o tym, co będzie się działo w tym postępowaniu. Mam nadzieję, że to zbyt długo już nie potrwa. Są zaplanowane czynności na pewno w tej sprawie do końca roku. To jest wypowiedź pani prokurator. Czyli do końca roku wiele śledztw się zakończy. Nie chciałbym tutaj stawiać cezury, bo od statystyki prokuratura całkowicie odchodzi. Nieważne jest w tej chwili liczbowe zakończenie postępowań, ważna jest ich jakość i w ogóle kończenie postępowań, a nie tylko dlatego, żeby nam się jakieś cyferki zgadzały, ile spraw wpłynęło, ile zostało załatwionych. Od statystyki prokuratura odchodzi, statystyka, wykorzystujemy ją wyłącznie tylko do pewnych danych odnośnie funkcjonowania jednostek, a nie merytorycznego załatwiania spraw. Zbigniew Ziobro na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mówił, że umorzenie sprawy Romana Giertycha w związku ze spółką Polnord było motywowane politycznie. To a propos tego, że pan mówi, że nie ma politycznych śledztw, prokuratorzy nie działają w tej chwili na zlecenie polityczne i że to absurd, że współpracownik Giertycha, Sebastian J., ma zarzuty w tej sprawie, zarzuty o pranie brudnych pieniędzy i wyprowadzanie pieniędzy z Polnordu, a Roman Giertych nie ma zarzutów. Dlaczego to postępowanie zostało umorzone w sprawie Giertycha? A ja odpowiem, panie redaktor, w ten sposób, odpowiem pytaniem do pana Ziobry. A kto zapłaci dzisiaj 35 tysięcy za prawomocne orzeczenie sądu, które wskazuje, że nie było podstaw do zatrzymania posła Giertycha? Kto za to zapłaci? Wielokrotnie sąd w tej sprawie wypowiadał się, że brak jest podstaw do stawiania zarzutów panu Giertychowi. To, że pan Giertych otrzymał zarzuty, to inni prawnicy występujący w tej samej, w podobnej roli, tych zarzutów nie otrzymali. Właśnie to pokazujemy, jak politycznie motywowane było to postępowanie. Dzisiaj prokurator miał odwagę merytorycznie rozpoznać i umorzyć to postępowanie. No ale czy tutaj nie było podstaw do postawienia zarzutów mecenasowi Giertychowi, posłowi koalicji, skoro jego współpracownik te zarzuty dostał? Panie redaktor, sąd badał tę sprawę już na etapie nawet prowadzenia postępowania przygotowawczego i wypowiedział się, że nie ma podstaw do stawiania zarzutów panu Giertychowi i także w ostatnim chyba tygodniu wypowiedział się w kontekście zadośćuczynienia za zatrzymanie posła Giertycha. I kto zapłaci? W tej chwili Skarb Państwa, niewykluczone jest postępowanie regresowe. Rozmawiałem na ten temat z dyrektorem postępowania sądowego Prokuratury Krajowej, by taką procedurę uruchomić. Czyli wszyscy pamiętamy te obrazy, kiedy chyba prowadziła prokuratura w Poznaniu, kiedy nieprzytomny, leżący na łóżku szpitalnym poseł ma ogłaszane zarzuty, podczas gdy widać na tych ujęciach filmowych, które ja pamiętam i zapamiętałem, no jeszcze wtedy gdzie nie poseł. Ma kontaktu w ogóle fizycznego, jakby był z samym podejrzanym. Ale to znaczy, że prokuratura wystąpi z regresem wobec tego prokuratora, który przyjechał z Poznania, żeby te zarzuty postawić, czy wobec Zbigniewa Ziobry, który na był ministrem? Na pewno wobec wtedy? Prokuratora, który podejmował, jak mówię, ja nie twierdzę, że wyjdziemy. Najpierw chciałbym zapoznać się, czy istnieje podstawa prawna i możliwość skutecznego dochodzenia w ramach postępowania regresowego od osoby, prokuratora, który podjął decyzję o zatrzymaniu, bo to jest zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie posła Giertycha. Ale to postępowanie regresowe to będzie oznaczało, że on zapłaci te 35 tysięcy, które normalnie podatnicy zapłacą? Jeżeli zostanie uruchomione, a będę chciał je uruchomić, tak, ono finalnie będzie się sprowadzało do tego, by ktoś, kto podjął bezprawną decyzję, w stosunku do której sąd wypowiedział się, że była absolutnie nieuprawniona, i oczywiście bezprawna, wtedy trzeba za to ponieść odpowiedzialność i zapłacić. Ale to też nie może być tak, że prokurator będzie miał związane ręce i przestanie wydawać postanowienie o zatrzymaniu. No więc właśnie, tutaj trzeba zachować balans. Jeżeli były dowody do zatrzymania, to trzeba te zatrzymania, tak jak dzisiaj to się dzieje, realizować na bieżąco. Oczywiście, że tak, ale tam, gdzie dochodzi do przestępstwa, prokurator nie jest wcale lepszym obywatelem od pani, od kogokolwiek innego. Jeżeli popełnia błąd, który stanowi bezprawie, wtedy trzeba podjąć decyzję i za ten błąd zapłacić. Panie prokuratorze, dlaczego prokuratura jednak odwołała się od umorzenia tak zwanego wątku polskiego sprawy Sławomira Nowaka? Pan mówił w programach po decyzji o umorzeniu, że sąd stwierdził, że nie było żadnych dowodów na to, żeby Nowak przyjmował jakieś pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwianiu jakichś posad. I prokuratura jednak się od tego odwołała po krytyce medialnej, szczególnie z prawej strony, że tutaj następuje ukręcenie łba w sprawie byłego polityka rządzącej żadnego partii. Ukręcenia oba nie było. Pani redaktor, w tej sprawie, w rozpatrywaniu w tej sprawie trzeba podejść do niej dwuwektorowo. Z jednej strony wektor oceny formalno-prawnej tej decyzji i z drugiej strony wektor oceny materialno-prawnej. I te wektory musiały się spotkać. One się spotkały i zapadła decyzja finalna złożeniem zażalenia od decyzji sądu rejonowego, który umorzył to postępowanie. Przeważył wektor formalno-prawny, czyli sąd, prokurator okręgowy w Warszawie uznał, że aczkolwiek zebrane dowody odnośnie pana Nowaka i jeszcze czterech innych oskarżonych są wątpliwe, to jednak i sukces powodzenia tego aktu oskarżenia no nie jest stuprocentowy, delikatnie rzecz biorąc. Dodatkowo tam jeszcze się nakładają różnego rodzaju informacje, to do sposobu prowadzenia tego postępowania, gromadzenia dowodów. To zapewne skończy się także odrębnym postępowaniem przygotowawczym. Natomiast nie możemy stracić z pola widzenia, że posiedzenie, na którym zapadło to orzeczenie o umorzeniu tego postępowania, pierwotnej wersji, ono było posiedzeniem organizacyjnym, a więc na nim planowano częstotliwość dalszego posiedzenia sądu, miano ustalić kolejność przeprowadzania dowodów i nie było to posiedzenie z góry przeznaczone na merytoryczne rozpoznanie postępowania w zakresie, czy istnieje oczywisty brak podstaw oskarżenia, czy też nie. Tylko z tego powodu te względy formalno-prawne przeważyły skierowaniem zażalenia do sądu okręgowego. Rzeczpospolita podaje, że nie będzie śledztwa w sprawie wniesienia na Stadion Narodowy flagi UPA. To prawda? Nic mi o tym nie wiadomo, żeby nie było śledztwa w tym zakresie. Pierwszy raz od pani redaktor słyszę taką informację. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Dziękuję. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią? Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie? Nie pytaj mnie. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej. Nie, dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się? Ciągle widzę w niej, dlaczego w innej nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twoje. Polskim Radiu powiedzieli. Grzegorz Frontczak rozmawiał z Łukaszem Rzepeckim z Konfederacji. 24 pytania. Widziałem podczas głosowania prezes Jarosław Kaczyński z premierem Donaldem Tuskiem ramię w ramię głosowali za likwidacją jednej z gałęzi polskiego rolnictwa. Dla mnie antyrolnicze głosowanie, oczywiście każdemu nam zależy na tym, żeby zwierzęta były w jak najlepszych warunkach i je szanujemy. Natomiast tutaj mówimy o konkretnej branży, która po wejściu w życie tej ustawy, i tutaj liczymy na twarde stanowisko prezydenta Nawrockiego, że będzie weto do tej ustawy, że ta branża nie przeniesie się na wschód, że rolnicy nie stracą pracy, że Polacy nie stracą miejsc pracy i że nie będzie już w polskim parlamencie kolejnych tego typu antyrolniczych ustaw. Prawica chce mieć swój pakt senacki. Coś już wiadomo na temat tego paktu, bo pakt senacki polega na tym, przypomnijmy naszym słuchaczom, że na przykład jak jest jeden okręg wyborczy, to jest jedna osoba z tego paktu. Tak. Czyli na przykład w jednym okręgu będzie ktoś z PiS-u, a w innym będzie ktoś z Konfederacji. Jesteście gotowi na to, żeby ustąpić w jakimś okręgu? Dlaczego my mielibyśmy ustępować Prawo i Sprawiedliwości, a Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby ustępować nam? O to chodzi właśnie, żeby to było pod egidą, i to jest pomysł autorski Sławomira Mencena, żeby to było pod egidą pana prezydenta Karola Nawrockiego, żeby odbyło się takie spotkanie w Pałacu Prezydenckim z panem prezesem Kaczyńskim, z liderami Konfederacji, i żeby to było porozumienie, a nie narzucanie siłą konkretnych nazwisk, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma tą osobę, tu tą, a Konfederacja, no to w tych okręgach na przykład, gdzie nie ma szans na zdobycie mandatu. Nie. Prezes Kaczyński liczy się tylko z siłą, a dzisiaj siłą na prawicy jest Konfederacja. Pegasus, był pan podsłuchiwany? Nie mam takich sygnałów, nie pełniłem żadnych funkcji kierowniczych, no. Tylko doradcze. Katarzyna Tusk też nie? Też nie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sam pan premier Donald Tusk, czy pan minister Żurek, czy pan minister Siemoniak dla przejrzystości życia publicznego wystąpili do prokuratury o odtajnienie tych nagrań pomiędzy panią Tusk, żoną, córką, a panem Giertychem, żeby opinia publiczna dowiedziała się, o czym ci państwo rozmawiali, bo liczę na to, że o niczym złym. Jeżeli ja bym był pegazusowany podczas jakichś działań czy rozmów, to od razu następnego dnia złożyłbym wniosek do prokuratury o to, żeby odtajnić te rozmowy, bo to jest właśnie przejrzystość życia publicznego, żeby obywatele wiedzieli. Bo to jest sprawa sprzed kilku lat. Dzisiaj Polacy żyją zupełnie innymi sprawami. Nie chciałbym, żeby takie wrzutki pojawiały się co jakiś czas, żeby tylko i wyłącznie czymś zaspokoić opinię publiczną. Jan Szyszko, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej z Polski 2050 w rozmowie z Agatą Kondzińską. Rozmowa dnia. Stany Zjednoczone nakładają sankcje przeciwko gigantom naftowym rosyjskim i 234 podległym im spółkom. Czy Trump traci cierpliwość? Tak, wydaje mi się, że administracja Donalda Trumpa i prezydent USA zaostrza kurs. Mam nadzieję, że to jest początek szerszych działań bezpośrednich uderzających w potencjał gospodarczy Rosji, bo widzimy po tym, jak Ukraińcy prowadzą tę wojnę, że to uderzanie w możliwości produkcyjne jest tym, co osłabia zdolność Rosji do prowadzenia tej wojny i jest drogą do zwycięstwa w tej wojnie. Zbigniew Kuźmiuk rozlicza pana, a pan jest zadowolony, że Polska będzie miała ponad 123 miliardy euro budżetu unijnego na następną siedmioletnią perspektywę od 2028 roku. No i on jest zaszokowany, z czego pan się tak cieszy. No jak Polska na ten moment ma największy przydział ze wszystkich państw członkowskich w tej propozycji, to się cieszę, bo chciałbym, żeby dużo pieniędzy do Polski spłynęło. Tyle tylko, pisze pan poseł Kuźmiuk, że jednocześnie wpłacimy do niego około 100 miliardów euro w postaci corocznej składki, ale i nowych unijnych podatków. Pan poseł Kuźmiuk ma w takim razie problem nie tylko z logiką, ale też matematyką. Od 2004 roku do 2024 roku suma wszystkich składek, które Polska wpłaciła do Unii Europejskiej, wynosi 69 miliardów euro. Trzy razy więcej otrzymaliśmy z Unii Europejskiej w ramach płatności, dotacji, grantów, które do Polski spłynęły. Czyli za każde jedno euro, które Polska wpłaca do budżetu Unii Europejskiej, która jest też naszą Unią i naszą organizacją, którą my współpracujemy, budujemy, trzy razy więcej wyciągamy z tego czysto finansowo. I ktokolwiek twierdzi inaczej, kłamie. Moje podejście i podejście tego rządu do Unii Europejskiej różni się od podejścia posła Kuźmika i Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość bierze propozycje rozporządzeń, które pojawiają się w Brukseli i robi wielkie larum w kraju, natomiast w Brukseli siedzą cicho i nie negocjują złych rozwiązań, dlatego złe rozwiązania dla Polski za ich rządów tak łatwo wchodziły w Europie w życie. Natomiast to, co my robimy, jeżeli widzimy złe rozwiązania, to zaczynamy je zmieniać i negocjować tak, żeby były lepsze dla Polski. No nie zawsze się udaje znaleźć wspólników do takich negocjacji, choćby... Nie, pani redaktor, ale KPO, które negocjował rząd PiS, no to rząd PiS wpisał tam podatek od samochodów spalinowych, a my wynegocjowaliśmy to, żeby z KPO finansować polską uzbrojeniówkę i bezpieczeństwo i obronność. No i pozostawiam słuchaczom do oceny, kto lepiej negocjuje. Z Januszem Cieszyńskim, posłem PiSu, rozmawiała Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na dwa największe koncerny rosyjskie paliwowe. To dobra wiadomość? Dobra o tyle, że zostały nałożone, a zła o tyle, że dopiero teraz. Im szybciej się zdusi ruską gospodarkę, tym szybciej ta wojna się skończy i tym szybciej będziemy mogli się zająć innymi sprawami. A dzisiaj ten temat bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Wydajemy na to gigantyczne pieniądze. No i to jest wszystko możliwe dlatego, że przez lata ludzie, którzy nie rozumieli polityki, tacy jak Angela Merkel, karmili ruskich pieniędzmi za ropę, za gaz. Słyszałem, że jest zgoda Stanów Zjednoczonych na użycie broni dalszego zasięgu. Myślę, że to jest też inny dialekt, w którym warto się z tym panem porozumiewać. Pan mówi o tym, żeby Ukraina mogła skorzystać z tych rakiet dalekiego zasięgu, tak? Tak, absolutnie. Ja chciałam pana zapytać, czy pan uległ ideologicznym argumentom stosowanym przez lewicę? Raczej uległam temu, co mówili ludzie, którzy żyją w sąsiedztwie tych ferm. To nie jest absolutnie tak, że to jest przygrywka do tego, żeby poprzeć jakiekolwiek ograniczenia w działalności rolniczej. Natomiast ja uważam, że akurat ta branża, która jest branżą bardzo niewielką i w skali polskiej gospodarki... Ale wpływową. Słucham? Ale wpływową. No właśnie jest chyba nadmiernie wpływowa. To zawsze budzi moje obawy, kiedy sprawa no, wydaje się właśnie niszowa, jest podkręcana przez różnego rodzaju lobbies do najwyższej wagi. I chwilę temu była głosowana ustawa o zakazie trzymania psów na łańcuchach. Ja głosowałem przeciw tej ustawie, dlatego, że sama idea tego, żeby zakazać trzymania psów w złych warunkach, jest mi bliska. Natomiast nie wiem, czy pani zna szczegóły, bo tam się okazuje, że żeby trzymać psa na zewnątrz, trzeba zapewnić kojec o powierzchni, którą bardzo trudno będzie ludziom, którzy naprawdę kochają zwierzęta i bardzo o nie dbają, zapewnić. Więc dlatego będą trzymać je na łańcuchach. Nie, absolutnie nie. No. Jestem przeciwny trzymaniu psów na łańcuchach. Natomiast narzuca się na ludzi, którzy mieszkają na wsi, nierealistyczne obowiązki. Dlaczego jest tak, że samo państwo od siebie, wtedy kiedy administracja odpowiada za opiekę nad psem, mówi, że taki kojec dla dużego psa musi mieć 12 metrów kwadratowych, a jeżeli ma za to zapłacić rolnik z własnej kieszeni, to już musi być 20. Adam Jarubas, europoseł, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w rozmowie z Agatą Kondzińską. Rozmowa dnia. Nie ma jeszcze ustawy, są założenia, które były tylko przedstawione, nie ma projektu, nie czytaliśmy go. I już są takie głosy, że prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństw. Czy nam się to podoba, czy nie? 3 miliony Polaków żyje w takich związkach nieformalnych. I jeśli chcemy, aby to nie była druga kategoria obywateli, to dajmy im szansę po prostu takiego ułożenia, czy tak naprawdę zarejestrowania pewnej rzeczywistości, która jest, która się może podobać politykom, może nie. Po prostu pomóc Polakom i mam nadzieję, że pan prezydent będzie miał tutaj okazję się trochę wybić na niepodległość, bo słyszeliśmy deklarację prezesa Kaczyńskiego, który nie znając nawet jeszcze założeń, już przeklinał, że to jest złe rozwiązanie, no bo naturą pewnej filozofii Jarosława Kaczyńskiego jest dzielenie Polaków. My chcemy pójść do przodu, pokazać, że można wyjść naprzeciw ludziom. Ale pan wie, że i tak PSL jest oskarżony o to, że jest hamulcowym. Szukamy rozwiązania, które będzie do zaakceptowania nie tylko dla obecnej większości, a po 2 latach może zostanie wyrzucone do kosza i znajdziemy się jeszcze w gorszej sytuacji. Czyli szukamy takiego rozwiązania, mówiąc kolokwialnie, puszczając trochę oko do prawej strony sceny politycznej, do pana prezydenta, żeby przyjąć rozwiązanie, tak jak kiedyś przed laty był przyjmowany ten krytykowany, niepodobający się wszystkim kompromis aborcyjny, on przetrwał naprawdę wiele, wiele lat do tego niechlubnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z inspiracji PiSu. To naprawdę funkcjonowało. Nie było oczywiście zadowalające wszystkich, ale naprawdę my chcemy, żeby stworzyć coś stabilnego. W Polskim Radiu powiedzieli.